üç grup, üç tarz konuşma olacak diyor bu ayette şimdi. Bu üç ayette, dört ayet var burada. Ve Allah da sonunda cevabını vereceğim diyor. Ben de onlara cevap vereceğim. Onlar konuşacaklar, ben de cevap vereceğim diyor. Bakalım nasıl konuşacak şimdi orada. Yani mahkerdeki olayı Allah-u Teala burada anlatıyor şimdi bize. Olaya bak sen şimdi. Ne güzel bir bilgi değil mi? Şimdi anda hazır olarak o bilgiyi alıyoruz. En tegûle nefsün. Bir nefsin demesi vardır orada. Huzuruma gelince diyor Allah-u Teala. Ya hasreta. Ey pişmanlık diyecek. Neredesin? Pişmanlığa seslenecek diyor. Pişmanlığa. Bu dünyada yaptığı amellerin pişmanlığını hissedecek orada. Ve orada diyecek ki ya hasreta. Ey hasret ve nedamet. Ey pişmanlık. Alâ mâ ferrettü fî cembillâhi. Ben Allah'ın huzurunda ifrata gittim, günah işledim. Farkında şimdi bu adam. Bu adam farkında. Dünyada Allah'ın huzurunda nasıl amel yaptığını, günah işlediğinin farkına vardı. O dünyada o ameli yaparken zannediyordu ki Allah beni görmüyor. Öyle ya, öyle diyor Allah-u Teala. Yani kulum beni yanına hissetse, ahirete inansa bana yapmaz o ameli. O zinayı da yapmaz, o içkiyi de içmez, o harami de yemez, o kul hakkında yemez. Yemez de yemez. Bilse ki Allah benim yanımdadır, karısını da dövmez. Karısına da kötü söylemez. Bilse, bilmiyor. Benim yanımda olduğunu onu gözledi mi bilmiyor diyor Allah-u Teala. O bilmediği için yapıyor bunu. İşte burada onu idrak etti şimdi adam. Alâ mâ ferrattu fî cembillâhi. Allah'ın huzurunda, Allah'ın yanında ben bu günahı işlemişim. Ey pişmanlık, neredesin? Neredesin bir daha geri dönsem dünyaya? O dünyaya geri dönsem ayetleri başka yerdedir şimdi. Ve in kuntü lemines sâhirîn. Ve ben kaybedenlerden oldum. Ben iflas ettim. Şimdi Allah'ın huzurunda bunu söylüyor. İflas ettim ya Rabbi. Ben senin huzurunda günah işledim dünyada. Ben iflas ettim. Bitti. Bu bir. Öbür adam bakalım ne diyecek. İkinci adam diyecek ki o da söz alacak tabi. Ev tegûle lev ennallâhe hedâni lekuntu minel muttakîn. Rabbim bana dünyadayken hidayet etseydi ben muttakilerden olacaktım. Bana Rabbim hidayet etmedi. Suç onundur ya. Suç senindir ya Rabbi. Bana niye atıyorsun suçu? Sen bana hidayet verseydin ben kötü adam olmazdım dünyada. Diyecek diyor. Böylece bu suçu işte bu ayet aynen bu ayet. Eğer Allah dileseydi biz müşrik olmazdık. Eğer Allah beni hidayete verseydi ben muttakilerden olurdum. Aynı ifade. Aynı ifade. Üçüncü şahıs çıkacak diyecek ki اَوْ تَقُولَ ح۪ينَ تَرَ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Ne zaman ki azabı görecek diyor. Üçüncü şahıs cehennemi gördü. Diyecek ki ya Rabbi beni bir geri gönder bir daha dünyaya da ben muhsin olacağım. Çok iyi bir adam olacağım. Çok iyi muhsin olacağım ben. Beni bir daha geri gönder. Üçüncü şahıs böyle diyecek. Anladı meseleyi. Tehlikeyi gördü diyor Allah-u Teala. ح۪ينَ تَرَ الْعَذَابَ Heyne zaman demek, tera gördüğü zaman, azabı gördüğü zaman hemen diyecek ki ya Rabbi lev enneli kerreten bir hak daha tadı bana, bir hak daha. Yani bir daha geri gideyim dünyaya. Bugün dünya nerede? Dünya bitti. Dünya bitti, daha dünya nerede? O bilmiyor, farkında değil o şimdi. Beni bir daha dünyaya gönder. Fe ekune minel muhsinin, muhsinlerden olayım diyecek diyor Allah-u Teala. Şimdi bu üç kişi böyle konuştuğu zaman tabi bunlar bütün bu tip düşüncelere sahip olan adamların temsilcileri bunlar yani. Bu prototip bunlar yani. Şimdi prototip ne dışında onu anlatacağız şimdi. Bak, bu kelime de şey, sosyolojide bu kullanılır yani, prototip kavramı. Yani bir örnek, bir model manasına dır. Yoksa bir kişi değil bunlar, üç kişi değil. Bunların arkasında bir sürü insan var aynı fikri savunacak olanlar. Allah-u Teala diyor ben hemen derhal cevap vereceğim diyor. Benim huzurumda böyle konuşanlara cevabım şudur. Bela, hayır hayır hayır hayır. Siz saçmalıyorsunuz. Gadica etke ayati. Benim ayetlerim sana geldi, sizlere geldi ey kullarım. Gelmedi mi sana ayetlerim dünyada? Geldi. Fekezzebte biha. Sen. Sen yalanladın onu. Vestekberte, sen kibir yaptın. Ve künte, ve sen oldun minel kafirin kafirlerden. Ben seni kafir yapmadım. Sen yalanladın, sen inkar ettin, sen kibir yaptın. Öyleyse senin yaptığın ameli bana niye ithaf ediyorsun ki ey kulum? İşte burada anlıyoruz ki küfrün arkasında Allah yoktur. Yalanlamanın arkasında Allah yoktur. Kibrin arkasında Allah yoktur. İşte Allah ben böyle cevap vereceğim ona diyor. Benim ayetlerim sana geldi. Bana düşen, Allah'lığıma düşen seni terbiye etmek idi. Seni terbiye etmek için peygamber gönderdim, ayet gönderdim. Terbiye sistemimi koydum. Okulumu koydum. Ben Allah olarak, dünya benim bir sınıfımdı. O sınıfa peygamber gönderdim. Öğretmenini tayin ettim. Hatta ona dedim ki seni cennete koyacağım. Ödülünü de verdim, maaşını da verdim. Sen peygamberliğini yapacaksın. Sorumlu da tuttum onu. Savaştı da, kavga etti, gürültü de yaptı. Hayatı rahatsız da oldu. Ha, senin uğruna bunları yaptım. Senin doğru yola gelmen için bu sınıfı kurdum ben. Şimdi sen o ayetleri yalanla, inkar et, kibir yap. De bana ki Rabbim beni hidayeti verseydi ben mutteki olurdum. Böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Demek ki değerli kardeşlerim, İslam aleminde bir yanlış inanç var. Biz suçlarımızı Allah'a atıyoruz. Buna biz kader kavramı içerisinde bunları tartışıyoruz. Ama bu bilgi olmadan tartışılmaz tabii. Bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimeler var bu konuda. Yüzlerce ayet-i kerime var ama bunlar çok çarpıcı. Böyle diyalog şeklinde Allah-u Teala bunu veriyor. Mahşerde nasıl diyalog olacağını resmen Allah-u Teala burada anlattı bize. Şimdi ne oldu şimdi arkadaşlar? Demek ki مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنَ bilgisi olmayan adam bu konu hakkında konuşmayacak. Yoksa sen de kafir gibi olursun. İspat edebilir misin bu ayet kelimeleri sen şimdi? Bu konuda nasıl konuşacaksın sen şimdi? Kalkıyorlar, konuşuyor herkes. Şer de Allah'tandır, memne de Allah'tandır. Nasıl konuşuyorsun sen bu lafı? Ama öte taraftan diyor ki Allah-u Teala مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ. Kime bir kötülük yaparsa kendi nefsinden, kim bir iyilik yaparsa Allah'tandır. Sen nefsini Allah'a niye veriyorsun? Ha? Nefsinin işini Allah'a niye bırakıyorsun? İftira ediyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar, işte müşriklerin ve bugün İslam aleminde çözülemeyen, hala çözülemeyen ayetlerden birisi budur. Ve bu kavga hala devam ediyor. Ve bu kavga sadece öyle bir dini tartışmada kalmadı. Bu mezhepler çıkarttı ve insanların, Müslümanların birbirini kafirlikle itham etmesine kadar gitti bu iş. Çünkü mezhepler doğdu bu anlayıştan. Ve bu orada da kalmadı. Ve bu siyasete yansıdı ve bugün İslam aleminde devletler arası ilişkide bile bu mezhepler yatıyor. Anlaşıldı mı? Ben buraya kadar sizi getirdim. Burada bırakıyorum. Şimdi devam ediyoruz. اَمْ اَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُمْ. Allah-u Teala diyor ki yoksa bu konu hakkında ben onlara bir kitap mı verdim daha önce de o kitaba sarılıp duruyorlar da böyle fetva veriyorlar. Yani ellerinde bu adamların bir kitabı mı var? Yani daha evvelden bir kitap mı gönderdim de oraya başka bir şey dedim de şimdi başka bir şey söylüyorum onlara da. Böyle bir çatışma mı oldu benim ilmimde diyor Allah-u Teala. Yani böyle bir farklılaşma mı oldu? Bir tezat mı oldu benim? Yani ben onlara bir kitap vermişim. Onlara böyle demişim. Eğer Allah isterse siz tapmazdınız o putlara mı demişim daha evvelden böyle bir hüküm mü vermişim onlara? Da onlar o kitabı savunuyorlar bana karşı. Ne demek istedi burada Allah? Demek ki bu konuyu çözecek olan tek şey kutsal kitaptır. Kur'an-ı Kerim bilmeyen adam kendi aklıyla bu işi çözemez. Bunu vurguladı. Kitaba dayanmadan bu konu hakkında konuşulamaz. Yani kulun günah işlemesi, sevap işlemesinin arkasındaki nedenler nelerdir konusunda fikir beyan etmek istiyorsa insanoğlu mutlaka Kur'an-ı Kerim'i bilmesi gerekiyor. Bak burada meydan okudu Allah-u Teala. Eğer onların kitabı varsa diyor Allah-u Teala ben vazgeçerim yani. Ben hükümden vazgeçiyorum. Çıkarsınlar bir kitap karşıma, öyle ya delilli konuşacağız. Yani kitapsız konuşulur mu burada? Böyle saçmalama olur mu? Buna bile felsefede spekülasyon diyoruz. Ne demek spekülasyon? Bugün felsefede bile bu var yani. Kafadan sıkma. Kafadan saçmalama, spekülasyonun manası budur. Bunu Batı dünyası bile kabul ediyor. Bunu kabul etmiyor. Yani delil saçmalama olmaz. Böyle kafadan fetva verilir mi? Şimdi fetva veriyorlar kafadan. Ooo, televizyonda büyük hocalar da öyle yapıyorlar şimdi. Görüyorsunuz, saçmalıyorlar yani. Kur'an'dan ayrılınca adam saçmalıyor. Üzülüyorum yani böyle Kur'an hakkında, İslam hakkında böyle fetva verilmekten. Üzülüyorum da onun için buraya getiriyorum. Yoksa benimle bir alakası yok, adam ne yaparsa yapsın. Onun cehennemine ben gidecek değilim. Ama İslam rahatsız oluyor. Kur'an rahatsız oluyor. Müslümanlar rahatsız oluyor. Ne hakla insanları kötü yola sevk edeceğiz biz? Dolayısıyla şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, yoksa ateynahum, onlara verdim kitaben bir kitap, min kabli, bundan evvel de fehum bihi müstemsikun, ona sarılıyorlar. O kitabın delillerine mi sarılıyorlar da böyle konuşup duruyorlar diyor Allah-u Teala. İşte buradan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Allah aşkına, benim talebem olarak 6 yıllık talebemsiniz. Bakınız, ben size aynen üniversite ayağınıza getirdim. Siz belki üniversiteye gitmiyor, okumuyorsunuz ama üniversiteyi sizin ayağınıza getirdim ben yani. İlahiyatı aynen böyle anlatıyorum yani. Sizi, hakkınız bana geçmiyor yani. Ona Allah şahittir. Nasıl idiğine dediğine kadar anlatıyorum onu size yani. Buna emin olun yani. Çünkü buna hakkınız var sizin yani. Nitekim sizin vergilerinizi de ben okudum yani. Sizin vergilerinizle benim hocalarım maaş aldı, bana bilgi verdiler yani. Dolayısıyla benim, bu benim üzerimde hakkınız var. Bana bu bir realite. Doğruyu anlatmam lazım size. İşte burada benim size çok büyük tavsiyem, lütfen Allah aşkına kitaptan deliliniz olmadığı müddetçe din hakkında konuşmayın. Bu kitap öyle Bayraktar Hoca'nın kitabı değil ha. Ahmet'in, Mehmet'in kitabı değil, insanın kitabı değil ha. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. Anlaşıldı mı? Yoksa yanlış anlamayın yani. Bayraktar'ın hocası kitabı veya şucudun bucudun hocanın kitabı falan değil ha. Öyle kitaplarla bu iş olmaz. Bizim fikirlerimizle din olmaz. Din buradadır işte. Bu olmasaydı ne Hazreti Peygamber din koyabilirdi, ne hiç kimse. Dünyanın en büyük dahisi kimdi? Hazreti Muhammed. Niye bu vahiy gelmeden evvel din koymadı? En zeki adam buydu, koyarsa koyardı da, kendi kitap yazardı da, derdi bu dindir de. Hazreti Muhammed'in bile buna yetkisi yoktur arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in sünneti bunun izahıdır, izahı. İzahıdır, din değildir. Bunun izahıdır. Dinin izahıdır. Benim makalelerimi okuyorsun sabah gazetesinde. Hadisi verdim size. Dünkü yazımda hadis vardı. Biz hadisi reddetmiyoruz. Hadis bunun izahıdır. Din değildir. Din budur. O kadar. Dolayısıyla kitaptan bilginiz olmadan lütfen Allah aşkına insanları rencide etmeyin. Şimdi bak şimdi. Bu konuşmadan Allah-u Teala var mı kitabınız dedi onlara. Var mı? Kitabınız var mı? Yok. Peki nasıl böyle konuşuyorsunuz diyor Allah-u Teala. Onlar cevap veriyorlar şimdi. Bel, hayır, hayır, hayır. Galu dediler. İnna vecedina abana ala ummetin. Biz babalarımızı bu yol üzerine bulduk. Babalarımızı bu inanç üzerine bulduk. Babalarımızı bu din üzerine bulduk. Babalarımızı bu fikir üzerine bulduk. Ve inna ala atarihim muhtedun. Biz onların yolu üzerine gidiyoruz. Şimdi bak, babalarımızı bulduk, babalarımızı bu yol üzerine bulduk. Hala bana Müslüman bunu söylüyor. 200 senedir, 300 sene evvel bu fetva böyleydi diyor. Hoca niye değiştiriyorsun bunu diyor. O da bana aynısını söylüyor şimdi. Müslüman bana bu ayeti söylüyor. Düşünebiliyor musun? Ben diyorum ona ayet var. O bana diyor ki 300 senedir, 500 senedir bu fetva böyle geliyor. Nasıl olur diyor böyle. Şuna, ha bu işe baksın. İnna vecedna abana. Babalarımızı bu yol üzerine bulduk diyor. Fetvayı böyle bulduk diyor. Dedemiz böyle yaptı diyor. Ahmet Mehmet böyle yaptı diyor. Aynen Müslüman kafirin dediğini bana söylüyor şimdi. Ben kafir oldun demiyorum o Müslüman ama ne yazık ki ilmi baltalıyor bu konuşuklar, bu konuşuklar. Yani babamızı bu yol üzerine bulduk. Eski alimler böyle dedi. Eski kitaplar böyle yazdı. Biz onun yolu üzerine gidiyoruz. Yani adam 20. asırda düşüncesini teslim ediyor ölmüş bir adama. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Mezarlar idare ediyor bizi. Ulan mezarlar idare edilir mi? Allah diyor bak, onlar da öyle yaptılar. Ne zaman ki diyor, sordum onlara, kitabınız var mı? Bir delilin var mı dedim onlara. Dediler ki yok, kitap delilimiz yok ama biz babalarımızın yoluna uyuyoruz. Babalarımız böyle dedi, böyle yapıyoruz. Yahu kardeşim, Allah'ını seversen işte bunu söylüyoruz biz. Şunu söylemeye getiriyoruz. Karşı çıkıyorlar bize Allah aşkına. Biz insanları gerçeğe götürüyoruz. Biz kimseyle münakaşa etmiyoruz. Ama biz bu Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla gittiğimiz zaman da doğruyu bulacağımıza inanıyoruz. Aksi takdirde falan kitapta böyle yazıldı, beşerin yazdığı bir kitap beni hidayete götürmez. Çünkü o hidayet kitabı değil. Hidayet kitabı Kur'an'dır. Hüdellil müttekindir. Bunu söylediğimiz zaman da peygamberimizi inkar etmiyoruz. Yanlış anlamayın. Peygamberimiz bunun yorumcusudur, tatbikatçısıdır. Zaten peygamber olmasa bunu kim tatbik edecekti ki? Biz onun yaptığı amelleri asla inkar etmiyoruz. Ama şu lafı İslam aleminden silmemiz lazım. O zaman İslam alemi ayağa kalkabilir. İnna vecedna abana ala ümmetin, yok arkadaş. Yok arkadaş. Biz babalarımızı bu yol üzerine bulduk. Onların fetvası buydu. Biz bu fetvayı kabul ediyoruz. Soruna bakalım, Allah'ın fetvası nedir bilmez. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Bu olmaz. Bu şirke götürür insanı Allah aşkına. Onun için o zaman El-Hakümü Tekasuru, Tekasür suresindeki duruma düşersin. Hatta zurtumul mekabir, mezarları ziyaret ediyorsunuz diyor Allah-u Teala, mezarları. Bu iki manaya gelir. Yani ölülerle idare ediliyorsunuz, kendinizi, çokluğunuzu söylüyorsunuz veya ölene kadar böyle gideceksiniz. Ölene kadar bu sizi takip edecek demektir. Bu yanlış. Dolayısıyla arkadaşlar, bugün Türkiye'de bir canlanma oluyor. Nedir bu canlanma? İslam'ın aslına dönüş. Irmak çıktı. O Hira mağarasından çıkan o nur, şu Kur'an-ı Kerim, o okuldan çıkan o ırmak bize gelene kadar bir takım yanlış ırmaklar karışmış. Pislik taşıyan ırmaklar karıştı o ırmağa. 1400 senedir bu ırmak akıyor. Bize gelene kadar buraya birçok yanlış fetvalar girdi. Allah vere Kur'an'a girmedi. Peygamberin hakiki sünnetine girmedi. Allah vere bunun dışında kaldılar. İncil'e girdi, Tevrat'a girdi de bozdu onu. Biz şimdi bu yanlış, kirli akan ırmağın rafinerisini yapıyoruz işte. İşte bu. Bu rafineyi neyle yapıyoruz? Kur'an rafinerisi işte. Bunun laboratuvarında bunu damıtıyoruz. Bu damıtık suyu, damıtık yaptıktan sonra insanların damarına zerk edeceğiz. Çünkü serumu içinde mikrop olursa insanı öldürürüz. Biz insanların beynine, kalbine bu bilgiyi verirken Kur'an-ı Kerim'in laboratuvarında serum haline gelmiş olan suyu vereceğiz. Biz bunu yapıyoruz. İnna vecedna abana ala ümmetin, yok kardeşim. Bakınız şimdi. 9. cüze gidelim. Dedi bana ki bu ayet, Bayraktar Hoca, Eles Bezmi'ni bir anlat da bu adamlar anlasınlar, yoksa eksik kalacak dedi bana. Ben de gittim oraya başın. Diyor ki Allah-u Teala, niye ben anne karnındayken çocuğa Eles Bezmi yapıyorum, ruhuna? Ben senin Rabbin değil miyim diye soruyorum. O da bana evet diyor. Niye bunu soruyorum diyor. Niye insanın ruhunda inanç programlaması yapıyorum, onun bilgisayar dediğim şeye inanç programını koyuyorum diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. İki sebepten dolayı bunu yapıyorum. Bir, en tekulu yevmel kıyameti inna künne han azâ afilin. Ya Rabbi diyecek bana mahşerde, ben bu inançtan gafildim. Yani ruhumda böyle bir inanç duygusu yoktu ki beni şimdi sorumlu tutuyorsun der bana diyor mahşerde. Dememesi için ben onun inanç ruhuna, şuur altına, onun ruhuna yerleştirdim diyor inanç programını. Tıpkı aklını nasıl verdiysem, zekasını verdiysem, kabiliyetlerini, yeteneklerini nasıl verdiysem, onun gibi inanç duygusunu da yerleştirdim diyor onun ruhuna, programladım diyor. Bana bunu yapmasaydın bana mahşerde şöyle bir mazeret beyan edecekti diyor. Allah-u Teala bak söylüyor. Ya Rabbi ben bundan gafildim. Böyle bir inanç duygusu bana koymadın ki. Veya şöyle diyebilir. Bak şimdi. En teku ev tekulu, mahşede diyecek. İnnemâ eşreke âbâuna min kabl. Bizden evvel babalarımız şirk koştu. Ve künnâ zürriyeten min ba'dihim. Biz de onlardan sonra onlara tabi olan bir nesiliz. Zürriyetiz. Efe tühlikünâ bimâ faalel mubtilûn. Batılda olan babalarımızdan dolayı bizi helak mı edeceksin ya Rabbi? Babalarımız o yoldaydı, biz de o yolda gittik. Onlara tabi olduk. Eğer benim babam yanlış fetva verdiyse benim hocam, ben ona uymak mecburiyetinde miyim Allah aşkına? Sonra mahşerde bana, Rabbime nasıl söylerim bunu? Benim hocam böyle fetva verdi, ben de ona tabi oldum. Ya Rabbi bana şunu, beni helak etme ondan sebep mi diyeceğim mahşerde Allah'a? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i kim anlıyorsa anlayacak, bunu anlatacak bize. Bunun başka çaresi yoktur. Yoksa bu insanlar yanlış dine tapıyorlar, yanlış inanca tapıyorlar. Dolayısıyla öyle ben, babam şirk koştu, babam öyle fetva verdi, ben onun arkasından böyle gidiyorum, ona uyuyorum, ya Rabbi beni helak etme deme fırsatın yoktur diyor Allah-u Teala. Böyle bir fırsat yoktur senin, vermeyeceğim sana. Çünkü senin ruhunda araştırma duygusunu, inanç duygusunu koydum. İnanç demek araştırmak demek, inanmak demek Allah'ı arayıp bulmak demek. Araştırmanın, imanın kendisinde vardır araştırmak arkadaşlar, imanın kendisinde. Öyle söylüyor Allah-u Teala Cin suresinde. Femen esleme, kim Müslüman olduysa teharrav reşede, doğruyu araştırır diyor. Bak, Müslümanlığın özünde vardır araştırmak, imanın özünde vardır araştırmak. Başkası dedi diye inanmayacaksın, kendin arayıp Allah'ı bulacaksın. Buna taklidi iman değil, tahkiki iman denir. Akaid kitaplarına bu geçer, bu doğrudur ya. Evet. Dediler ki belgalu inna vecedna abana ala ummetin ve inna ala atari muhtedun. Devam ediyor şimdi. Ezan okundu mu? Benim saatim mi böyle ileri gidiyor? Şimdi Allah-u Teala döndü arka tarafta. Ve kezalike ma ersalna min qablike fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna vecedna abana ala ummetin ve inna ala atari muhtedun. Niçin halk böyle der ki babamızın yoluna uyduk, biz onların yolundan gidiyoruz? Halk bunu niye der? Şimdi bak çözüm getiriyor buraya halk. Halkı yönetenler var diyor. Mutrafuha, ileri gelenler diyor toplumun. Toplumun ileri gelen alimleri var ya, o alimler var ya. Ha şimdi onları söyleyecek şimdi. Bak şimdi. Şimdi bana geldi sıra. Şimdi halkı anlattı. Şimdi bana şimdi bomba atıyor Allah-u Teala. Bakalım ne olacak şimdi burada. Ve kedalike, işte bunun gibi ma ersenna min gablike ya Muhammed, senden evvel göndermedik fi garyetin, bir memlekete min nedirin, bir uyarıcı göndermedik ki illa gale mutrafuha, o memleketin o şehrin o köyün ileri gelenleri demesinler o peygambere. Yani her memlekete, herhangi bir memlekete peygamber gönderdiysen, o memleketin ileri gelenleri mutlaka karşı çıkmıştır diyor Allah-u Teala peygamberlere. İleri gelenleri, bakın ileri gelenleri, peygamberler hep bu toplumun ileri gelenlerinden bela çekmiştir. Hazreti Musa da Firavun'dan çekmiştir, onun meleğinden. Mele der ona Kur'an-ı Kerim. Mele demek toplumun ileri gelen adamları demek, Firavun'un etrafındaki adamlar. Ha, Karun'dan çekmiş. Kim hangi peygamber geldiyse mutlaka o toplumun ileri gelenleri ona karşı çıkmıştır. Bu ileri gelenleri kim? Biliyorum zannedenler. Oo. Kaldı şimdi. Ne yapalım, bu ayet kaldı. Nereye kaldı? Akşama kaldı. Akşam buradayız. Uzağa değil. Ben bir hafta sonraya düşündüm de biraz üzüldüm. Ama akşam buradayız. 3-4 saat sonra devam edeceğiz inşallah. 3-4 saat sonra bunu anlatacağız. Demek ki kardeşlerim ne anlattık? Bugün burada meleklerin dişi olduğunu söylemenin yanlış olduğunu anlattık. Öyle oluyor ki biz melekleri evlendiriyoruz. Ya cennette evlendiriyoruz. O çok yanlış bir olay yani. Böyle şey olacak diye Allah-u Teala diyor. Efendim, ve Allah-u Teala Allah dileseydi biz şirk koşmazdık diyenlerden Allah-u Teala iftira ettiklerini söylüyor, yalan söylediklerini söylüyor veya bir kitap getirsinler bana diyor. Yoksa ben diyor daha evvelden öyle bir fetva mı verdim onlara, bir hüküm mü verdim onlara da böyle diyor bana konuşuyorlar. Lütfen o kitabı getirsinler. Kitap getiremiyorlar, bu sefer diyorlar ki babalarımızı bu yolda bulduğumuzdan böyle söylüyoruz şimdi. İşte onu anlatıyoruz. Akşam bu babalarımızı o yol üzerine bulduk tabirini biraz daha deşeceğiz. Biraz daha bu yarayı, bu çıbanı Bu kangren olmuş, bu kanserleşmiş. Bunu hemen derhal tedavi etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde vücudu saracak bu kanser. Bu yanlış fikir İslam alemini mahvetmiş. Dolayısıyla akşam inşallah Teala sağsak bunu konuşacağız. Allah hepinizden razı olsun.